22. Suma în afară e fals minor să mi dai. Auzi, Mati. Auzi? Dorimitor. Special pentru că te-l știu faci la lui, toți apropiații lui, pentru tot ce iubește el. Stai că s-a arătat un pic de de plajată, de la pădrama străinuia. Oh, come on, Чакает, если ранен.